Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti ni kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomwar Denio ya Vivuzeni na anzia nchini Burundi. Gazeti la Iwachu limeandika kuwa katika siku za hivi karibuni kupitia vyombo vya habari vya Tanzania, taarifa zimekuwa zikisambazwa kuhusu kufungwa kwa kambi ya wakimbizi ya Nduta huko Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya majadiliano kati ya shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania, serikali itahakikisha kwamba kambi hiyo itasalia wazi na kwamba hakuna mkimbizi atakayelazimishwa kurejea nyumbani. Katika mkutano na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania ulioandaliwa kwa wakati mmoja, UNHCR ilisisitiza haja ya kuwarejesha wakimbizi hao kwa hiari na kwa mujibu wa makubaliano ya pande tatu ya Mei mwaka 2021, kati ya serikali ya Tanzania na Burundi pamoja na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Baada ya mkutano huo, Tanzania itangaza kuwa kambi hiyo itabaki wazi na kwamba hakuna atakayelazimishwa kurejea nyumbani. UNHCR inasema inashukuru hatua hii kutoka kwa serikali ya Tanzania. Daima nchini Burundi, watu wanne waliong'atwa na mbwa mwenye kichaa wanakabiliwa na hatari ya kifo kufuatia matumizi ya dawa za kichaa cha mbwa, linaonya shirika la habari la Burundi ABP. ABP linataja kuwa moja mwa watu hawa wanne katika mkoa wa Gisagara, katika tarafa ya Gisagara mkoani Cankuzo, tayari amefariki dunia kama ilivyotangazwa na kiongozi wa kanda ya afya Cankuzo, Sylvester Kansurahiba. Watu wanne hawa waliong'atwa na mbwa mmoja wote wanatoka kijiji Bunyerere, anaendelea kufichua Daktari Kansi Urahiba, ambaye anahofia kuwa wengine watatu wanaweza kuwa na ugonjwa wa kichaa cha mbwa na kuwaambukiza wengine kutoka dakika moja hadi nyingine, ikizingatiwa kuwa hawajachanjwa kufuatia uhaba wa chanjo katika ngazi ya utawala inathibitisha uwepo wa mbwa wa kuzurura wakiwemo wanaotoka nchini Tanzania. Na kutoka Burundi nielekee moja kwa moja nchini Rwanda, ambapo Jumuiya ya Waislamu nchini humo Jumapili Mei 26 ilimchagua Shehe Musa Sindayigaya kuwa mufti mpya wa Rwanda, laandika gazeti la The New Times. Shehe Sindayigaya alishinda uchaguzi huo baada ya kugombea nafasi hiyo bila kupingwa. Mufti mpya alichaguliwa baada ya Shehe Salim Hitimana ambaye amehudumu katika nafasi hiyo tangu mwaka 2016 kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho dakika za mwisho. Wakati akihutubia Jumuiya ya Kiislamu baada ya kuchaguliwa kwake, Mufti Sindayigaya aliahidi miradi zaidi ya maendeleo kwa Jumuiya ya Waislamu nchini Rwanda ili kuandaa njia ya kujitegemea. Pia aliahidi kutokomeza itikadi kali miongoni mwa jamii ya Kiislamu. Mwanzo wa kunukuu, Jumuiya ya Waislamu inapaswa kuchangia katika kujenga upya nchi na tunatoa wito kwa jumuiya kushiriki katika uchaguzi ujao, mwisho wa kunukuu, alisema. Na kutoka Rwanda naelekea moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo licha ya elimu ya msingi bila malipo, watoto wanaendelea kutumikishwa katika machimbo ya nganza kwa ajili ya maisha ya familia huko Kananga katika mkoa wa Kasai Centrale, limeandika gazeti la Le Potentiel. Wa watoto wengi wenye umri wa miaka 6 hadi 16 wanalazimika kuacha shule ili kusaidia wazazi wao kufanya kazi ngumu. Vijana hawa wenye umri wa kwenda shule wanatumia siku zao kusaga vifusi na kusafirisha mchanga. Wasichana wadogo hawajaachwa kufanya kazi. Pia katika kazi hii wanakabiliana na hatari za unyanyasaji wa kijinsia, maambukizi na mimba zisizohitajika. mvulana wa miaka 9 ni mfano wa watoto hawa waliotumikishwa tangu wakiwa wadogo sana. Familia yake yote inafanya kazi katika machimbo ili kujiruzuku licha ya hatari na majeraha yanayotokea. Licha ya tafiti zilizofanywa, hatua madhubuti bado zinahitajika kukomesha unyonyaji huu wa watoto. Na kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo naelekea moja kwa moja nchini Uganda, ambapo wakulima wa Tororo warani wizi wa mifugo uliokithiri, limeandika gazeti la Daily Monitor. Wafugaji wilayani Tororo wametoa wasiwasi kufuatia ongezeko la visa vya wizi wa mifugo. Wizi huo umesababisha wakulima wengi katika wilaya nzima katika kaunti ndogo tofauti kupoteza ng'ombe, mbuzi na nguruwe. Kulingana na viongozi, wezi hao wa mifugo hulenga familia za watu wenye ulemavu kwa sababu ya mazingira magumu na kutoweza kulinda usalama kwa wanyama wao usiku. Mwenyekiti wa baraza la walemavu wa wilaya ya Tororo amesema kuwa majambazi hao ni wajasiri kiasi kwamba wanaiba hata mchana. Naye mwenyekiti wa kijiji cha Kagwala kwa upande wake alisema kuwa wezi hao sasa wanatumia mbinu mpya kuvamia vijiji usiku na kufunga midomo ya wanyama kwa kamba ili wasipige kelele. Daima nchini Uganda, magazeti la Observer limeandika kuwa mamlaka ya kitaifa ya dawa ya Uganda mnamo Ijumaa ilifunga maduka 51 ya dawa katika wilaya za Kayunga na Mukono kwa madai ya kutofuata sheria. Katika operesheni hiyo, boksi 84 za dawa za aina mbalimbali zenye thamani ya shilingi milioni 21 zilikamatwa. Maduka ya dawa yaliyolengwa yamekuwa yakifanya kazi bila leseni kwa karibu miaka 3. Wahudumu wa maduka ya dawa wanatakiwa kuwa na sifa za uuguzi au kama mafundi wa maduka ya dawa. Hata hivyo, watu walioathiriwa walikosa stakabadhi muhimu za kitaaluma na hivyo kuhatarisha ubora wa huduma za afya katika jamii zao. Wahudumu wanne hawakuwa na hati za kitaaluma zilizoidhinishwa na baraza la wauguzi wa kitaaluma na hivyo kufanya kuwa vigumu kwa wakaguzi wa dawa kuthibitisha stakabadhi zao. Na mpenzi msikilizaji, kama unajiunga nami kipindi hewani ni Dondoo Magazetini, kinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapa studio kuna mimi Romwarde niyo yabivuze. Natoka Uganda ninaelekea moja kwa moja nchini Kenya, ambapo kwa mujibu wa gazeti la Taifa Leo, viongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya wameonya wabunge wa muungano huo dhidi ya kuunga mkono mswada wa fedha wa sema mswada wa fedha wa 2024 wakisema itakuwa sawa na kusaliti raia. Wabunge wa muungano huo wa upinzani wameapa kuzima mswada huo wakisema utaumiza Wakenya zaidi kutokana na aina mpya ya ushuru. Viongozi hao walikosoa mswada huo wakisema utakuwa na athari hasi kwa Wakenya ambao tayari wamebebeshwa mzigo mkubwa wa kodi na serikali ya Kenya Kwanza. Walihimiza wabunge wa upinzani kupigania haki za Wakenya na wa kawaida na kukataa presha kutoka kwa serikali inayolenga kuongeza ushuru. Nikisalia nchini Kenya, mwanaume mmoja wa Eldoret amemkataa babake mzazi katika mahakama kuu inayosikiliza mzozo wa urithi wa shamba la shilingi milioni 500 la mkulima mashuhuri katika eneo hilo marehemu Kirega Kuto, limeandika gazeti la The Star. Jonah Ruto alidai mahakamani kwamba alikuwa mtoto wa kuasili wa marehemu na anastahili sehemu ya mali hiyo. Ruto amekanusha kuwa yeye ni mmoja wa watoto wa Philip Kuto ambaye ni mtoto wa marehemu. Badala yake, Jonah alimtaja Philip kuwa ndugu yake licha ya yeye kusisitiza kuwa Jonah ni mtoto wake wa kumzaa. Jona amehamia kortini akisema anafaa kuorodheshwa kama mfaidika wa moja kwa moja wa mali hiyo kwa mkuu wa mtoto wa kuasili wa Kirega. Jaji Leuben Nyakundi anayesikiliza kesi hiyo alitaja suala hilo kuwa tata na akaagiza Yona amfikishe kortini mzee ambaye ni mtaalamu wa sheria za kimila kuhusiana na kuasili watoto katika jamii ya Nandi. Na kutoka Kenya nielekea katika nchi jirani ambayo ni Tanzania. Gazeti la Nipashe limeandika kuwa sekretariat ya maadili ya viongozi wa umma imesema baadhi ya viongozi wamekwepa kutoa ufafanuzi wa vyanzo vya mapato ya walionayo na wameshindwa kutaja thamani ya mali walizonazo kwenye fomu ya tamko la mali. Pia imesema baadhi ya viongozi wameshindwa kujaza taarifa za wenza wao, hasa taarifa za fedha zilizoko benki, na kukwepa kujaza vipengele muhimu, huku wengine wakipokea zawadi mbalimbali bila kujitolea matamko. Kamishna wa sekretariat hiyo Sivangirwa Mwangesi alisema baadhi ya viongozi hutumia njia hiyo kuficha mali zilizopatikana kwa njia zisizo halali au kuwa na mali ambazo vyanzo vyake havina maelezo ya kutosha. Alisema kutokana na dosari zilizojitokeza, sekretariat ilichukua hatua mbalimbali ikiwemo kuwataka viongozi kurekebisha matamko, kufanya uhakiki wa mali na madeni, na kuendelea kutoa elimu kuhusu sheria ya maadili. Na huko pembe ya Afrika, gazeti la Sudan Tribune limeandika kuwa afisa wa ngazi ya juu wa usalama katika shirika la msaada la Marekani USAID amewataka viongozi wakuu wa Sudani Kusini kushiriki katika mazungumzo, akisema yanavutia uungwaji mkono kutoka nje na jenga imani inayohitajika katika mchakato wa utekelezaji wa amani. Colin Thomas Jensen, mkurugenzi wa usalama katika USAID, siku ya Ijumaa alisema kwamba mazungumzo ya moja kwa moja kati ya viongozi wakuu kuanzia Rais Salva Kiir, makamu wa kwanza Riek Machar na wanachama wote wa rais yatatoa ishara chanya muhimu kwa watu wa Sudani Kusini na kwa nchi wafadhili kwamba viongozi wa Sudani Kusini wamejitolea kwa amani na kukataa hasia kama chombo cha ushindani wa kisiasa. Na kwa kumalizia, gazeti la Somali Guardian limeandika kuwa rais wa Kenya William Ruto amesema kundi la wanamgambo wenye mafungamano na Al-Qaeda Al-Shabaab litatoa mamlaka nchini Somalia baada ya Umoja wa Afrika kuondoa wanajeshi wake mwishoni mwa mwaka huu. Akizungumza katika ziara yake nchini Marekani, kiongozi huyo wa Kenya ameitaka Washington kuingilia kati ili kuzuia hali kama ya Afghanistan katika taifa hilo lililoharibiwa na vita la pembe ya Afrika. Kenya ina maelfu ya wanajeshi katika kikosi cha kulinda amani cha ATMIS na wasio na ATMIS wanaofanya kazi nchini Somalia. Imezusha hofu kwamba kujiondoa kwa haraka kwa askari wa kulinda amani wa ATMIS kunaweza kuleta vita vinavyoendelea kwa upande wa Al-Shabaab. Sio tu wanafanya mashambulizi nchini Somalia, lakini pia katika sehemu za Kenya. Na kwa taarifa hizi kutoka Somalia, sina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka hapa nilikuwa na mimi Lomarde Niyo Yabivuta. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.